stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil Calcium do bezlinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca tygodnia kolejne decyzje dotyczące luzowania obostrzeń. Trzy osoby zostały poważnie poparzone w pożarze łodzi na jeziorze Śniardwy. Amerykanie współpracują z Niemcami nad zabezpieczeniem Ukrainy przed rosyjskim szantażem energetycznym. Do końca tygodnia rząd przedstawi kolejne decyzje dotyczące luzowania obostrzeń, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej chwili trwa jeszcze na ten temat dyskusja. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić Państwu bardzo już konkretne propozycje, ale chcę jednocześnie pokazać, że poziom liberalizacji różnych regulacji dotyczących obostrzeń w Polsce jest już w tej chwili bardzo wysoki. Obecne obostrzenia obowiązują do 25 czerwca. Od niedzieli rząd częściowo poluzował restrykcje epidemiczne. Można już organizować targi, konferencje i wystawy z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Pod takim samym warunkiem mogą działać sale zabaw dla dzieci. Do 150 zwiększony został też limit osób, które mogą uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych, a w transporcie publicznym może być zajętych 75% miejsc. Do limitów nie są wliczane osoby zaczepione. Do końca miesiąca Resort Edukacji przygotuje wstępny projekt ustawy wdrażający rozwiązania zawarte w dokumencie Edukacja dla Wszystkich. Jak mówiła wiceminister Marzena Machałek, chodzi o kompleksową pomoc dla każdego ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością jego rodziny. Zwiększenie dostępu do pomocy dla dzieci uczniów na terenie przedszkola i szkoły specjalistów i chcemy określić w przepisach standardy zatrudnienia psychologa, pedagoga specjalnego, lokopedy w przedszkolu oraz psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i w końcu tworzenie na poziomie powiatu Centrum Dziecka i Rodziny. Wiceminister Machałek dodała, że w związku z powstaniem centrów nie ma planów likwidowania szkół specjalnych. Trzy osoby zostały ranne w pożarze łodzi motorowej na jeziorze Śniardwy. Jeden z mężczyzn ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia i został przetransportowany do szpitala helikopterem. Do pożaru na 8-metrowej łodzi motorowej doszło po południu między Wyspą Pajęczą a Niedźwiedzim Rogiem. Na pokładzie było czterech mężczyzn, mówi Anna Szybczyńska z pińskiej policji. Do zdarzenia doszło w trakcie, kiedy dwóch mężczyzn nalewało paliwo do zbiornika. Wybuchł pożar, ranne zostały trzy osoby, w tym jeden mężczyzna ciężko. Kiedy ratownicy przybyli na miejsce, cała jednostka stała w ogniu, dodaje Grzegorz Kuliś ze Straży Pożarnej w Piszu. To była motorówka około 8 metrów długości, więc ogień był spory i zauważalny z daleka. Na łódce były cztery osoby. Dwie zostały podjęte prawdopodobnie przez jednostkę pływającą. Pozostałe dwie osoby zabrał MOPR, przetransportował je do wierzby i jedną z nich zabrało pogotowie, drugą zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Stany Zjednoczone współpracują z Niemcami nad zabezpieczeniem Ukrainy przed szantażem energetycznym ze strony Rosji po ewentualnym uruchomieniu Nord Stream 2. Tak podczas przesłuchań w Senacie mówił amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken tłumaczył, że po objęciu urzędu przez prezydenta Joe Bidena było już za późno, żeby zablokować dokończenie gazociągu. Antony Blinken tłumaczył, że rozpoczęta w 2018 roku budowa Nord Stream 2 była w 90% ukończona, gdy Joe Biden objął urząd prezydenta. Prawda jest taka, że fizyczna budowa gazociągu była praktycznie przesądzona. Blinken podtrzymał krytyczny stosunek USA wobec Nord Stream 2. Argumentował jednak, że na tym etapie sankcje nie doprowadziłyby do zatrzymania projektu, a tylko popsułyby relacje z Niemcami i utrudniły negocjacje na temat zminimalizowania szkodliwych skutków Nord Stream 2. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że obecnie trwają rozmowy z Niemcami w tej właśnie sprawie. Oczekujemy konkretnych kroków z ich strony w sprawie potencjalnej utraty przez Ukrainę opłat tranzytowych oraz zabezpieczenia przed użyciem przez Rosję gazu jako narzędzia zastraszania Ukrainy czy kogokolwiek innego. Sekretarz stanu USA ostrzegł, że wstrzymanie przez Stany Zjednoczone sankcji wobec Nord Stream 2 AG i jej prezesa w każdej chwili może zostać wycofane przez prezydenta Bidena. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie ostatni test przed Mistrzostwami Europy. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała w towarzyskim meczu z Islandią 2-2. O szczegółach z Poznania Adam Malecki. Bez kontuzji. To był cel na ten mecz i wszystko wskazuje na to, że ta sztuka się udała. 2-2, czyli kolejny remis przed Mistrzostwami Europy. Wcześniej było 1-1 z Rosją. Paulo Souza, dla którego było to piąte spotkanie w roli selekcjonera, po raz kolejny eksperymentował. Widać, że wciąż szuka różnych rozwiązań, że wciąż przegląda swoje wojska. 80. spotkanie w reprezentacji rozegrał dzisiaj Grzegorz Krychowiak, 60. Piotr Zieliński, który strzelił 7. gola z orzełkiem na piersi. Bramkę strzelił dzisiaj także Karol Świderski, który pojawił się w drugiej połowie. Podobnie jak Kacper Kozłowski, 17-latek zaliczył piękną asystę. Martwi zapewne po raz kolejny strata goli. Dziś za stoperów robili Dawidowicz i Glik. Ze Słowacją w pierwszym meczu na Euro tego pierwszego zastąpi zapewne Bednarek. Martwi też mało okazji strzeleckich Roberta Lewandowskiego, który poluje na bramkę numer 67 w kadrze. Dziś rozegrał 119. mecz. Pobił też rekord Kazimierza Dejny w liczbie meczów rozegranych w roli kapitana. Dejna miał 57 występów, Lewy 58. Kolejny występ to będzie już pierwszy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. W poniedziałek ze Słowacją. Poznań, Adam Malecki. Tymczasem nie zwalnia tempa Iga Świątek. Polska tenisistka nie tylko świetnie radzi sobie w grze singlowej na French Open, ale także w deblu. Dziś kolejna wygrana razem z Bethany Matek-Sands. Polka i Amerykanka awansowały do półfinału, pokonując w ćwierćfinale Chorwatkę Darię Jurak i Słowenkę Andreję Klepacz 6-3, 6-2. Generalnie cieszę się, że zagram nie w night session, a w dziennej sesji, bo mimo wszystko do tego jestem przyzwyczajona i o tych godzinach czuję się najlepiej. Właściwie nie miałam problemu z zaśnięciem ani z regeneracją. Cieszę się, że udało nam się domknąć tego debla trochę szybciej niż poprzedniego. Myśmy o wiele bardziej solidnie i częściej utrzymywałyśmy swój serwis, co dało właśnie nam taką większą przewagę. Świątek, tak jak w ubiegłym roku, w Paryżu łączy występ w singlu z deblem. Indywidualnie zagra jutro o półfinał z Greczynką Marią Sakkari. Znów nie powiodło się polskim siatkarkom. Tym razem Polki przegrały po tiebreaku z Japonkami 2-3 w swoim 9. meczu Ligi Narodów we włoskim Rimini. To 6. porażka biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach. W następnym spotkaniu biało-czerwone zmierzą się w sobotę o 21:00 z Brazylijkami. Kolejny sport za 2 godziny. A w nocy na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwy przelotny deszcz. Od 10 stopni na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Jutro na wschodzie i południu deszcz i burze. Ciepło od 22 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okej, Barbara. Okej, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. Ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz 2 dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy. Mistrzowskie Media Expert Days. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Legion NVIDIA GTX teraz taniej o 600 zł. Android TV Sony 65 cali 4K teraz za jedyne 3790, taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Waiting for the sun. Waiting. to live in the scattered sun. Dwanaście minut po godzinie 21:00. Witam Państwa w Aptece Wieczornej. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie od znanego i zresztą magicznego utworu grupy Doors, Drzwi do percepcji. Kto oglądał film, ten wie, o co chodzi. Kto nie oglądał, polecam szanownej uwadze. Waiting for the Sun. Tutaj już nie chodzi tylko o samo oczekiwanie na słońce, ale kontekst jest dużo szerszy, który właśnie można zrozumieć po obejrzeniu filmu biograficznego, który przedstawia dzieje Jima Morrisona i grupy The Doors. Za konsoletą Ola Szućko, wydawcą jest Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, a my, proszę Państwa, lądujemy w XXI wieku. Utwór, który zresztą się bardzo podoba i to Państwo podkreślacie w wielu mailach, które do mnie przysyłacie, akurat zespół, który będzie prezentowany, grupa Rysy, cieszy się Państwa dużą popularnością. Ja powtórzę tylko adres, na który można do mnie pisać w tych kwestiach związanych z muzyką prezentowaną w trzecim programie Polskiego Radia: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem już Rysy i The Fib. Tak wygląda polskie spojrzenie na nowoczesność. W zasadzie nawet tu już nie ma co się odnosić, bo taka sztuka jest po prostu totalna i globalnie oddziałująca w każdym miejscu. Tak samo myślę, że śmiało byśmy mogli tego zespołu słuchać tak samo jak i u nas, tak samo w innej części naszego globu, na antypodach czy w Stanach Zjednoczonych, a być może nawet na Antarktydzie, jeżeli by się tam jakieś życie kulturalne toczyło. I też być może tak będzie. Ponoć kiedyś Antarktyda była zamieszkana, jeżeli jeszcze mielibyśmy zahaczyć o niektóre wątki przedstawiane w popularno-naukowych programach, które wiadomo, że z nauką mają mało wspólnego, ale są bardzo popularne. Wracając do klasyki, która zawsze jest na propsie, mówiąc językiem, który też jest zrozumiały zresztą dla wszystkich, grupa Talking Heads i Once in a Lifetime. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Remove the water. Letting the days go by. No i proszę Państwa, tak jak w Polskim Radiu przystało prezentować polskich wykonawców, którzy zresztą są przez nas bardzo lubiani i też chętnie słuchani przez Państwa, co zresztą bardzo często podkreślacie w swoich informacjach mailowych, prosząc właśnie o tych, których Państwu prezentowałem. Te wszystkie premiery, które przygotowuję i też szykuję, są rozkładane oczywiście symetrycznie, tak żebyśmy mogli mieć skalę porównawczą w stosunku do piosenek już znanych i lubianych w pewnej oczywiście estetyce, którą tutaj Państwu prezentuję. Wracając do zespołu, który zresztą od samego początku był pewniakiem stuprocentowym w swojej kategorii, odpowiadając standardom światowym. Agresiva 69 i nie widać końca. Agresiva 69 i Nie widać końca, a przed nami formacja, która swojego czasu, rozpoczynając właściwie przygodę z graniem, ze sztuką, z tym wszystkim, co się z tym wiązało, ich działaniem w szerokim kontekście, bo tutaj wachlarz wszystkich tych dziedzin sztuki, które były zaangażowane, nie ograniczał się tylko do samego grania. Tutaj było kreowanie nowej rzeczywistości, nowego sposobu filozoficznego podejścia do życia, właściwie otwierania furtek, które wcześniej w ogóle nawet nie były znane. Mówię o grupie The Velvet Underground i Lou Reedzie, który był bezsprzecznym liderem i też kreatorem, choć tu bardzo dużą pomoc i takie wsparcie dał Andy Warhol, i mimo że pierwsza płyta nie sprzedała się w jakimś oszałamiającym nakładzie, a właściwie można powiedzieć, była to taka sprzedaż niszowa, i zresztą tak też było do samego końca istnienia zespołu, to trzeba pamiętać o tym, że paradoksalnie zespół wpłynął na całokształt popkultury po jego już założeniu, po tym jak wprowadził nowe te swoje pomysły, wszystkie idee i koncepcje do tego świata, już nie było tak samo jak wcześniej. I am waiting for the man in the Velvet Underground. Me Tak właśnie brzmią piewcy wolności i tak po tych paru dekadach, które minęły od nagrania tej płyty, cały czas jest to aktualne i jakże świeży tekst, zawsze pasujący w każdych czasach, do każdych prawie okoliczności. Taką też wykonawczynią jest nasza jedna z najulubieńszych Islandek, urodzona w Reykjaviku, na wyspie skutej lodem w większej części, bardzo aktywnie tektonicznym terenie, gdzie co chwilę wybuchają wulkany, nawet zapobiegając normalnemu ruchowi lotniczemu, co zresztą się całkiem niedawno wydarzyło. I tak z tegoż powodu, naładowanego tą energią ziemską, która jest oczywiście w różny sposób tłumaczona w różnych czasach i w różnych filozofiach, ta dziewczyna przenosi tą moc na, proszę Państwa, dźwięki, które trafiają tak powszechnie i tak globalnie, a mimo wszystko nie są zupełnie porównywalne z popularyzowaniem na przykład podczas koncertów jakimiś wybuchami na scenie, które czasami też mogą doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Przed nami Bjerki, Play That. 30 minut po godzinie 21. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornym w wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. To była Björk, Play Dead, a przed nami zespół Nagrobki, który zresztą swoją oryginalną nazwę też tak za każdym razem w każdej piosence, można powiedzieć, konstytuuje konkretnym tekstem, odnosząc się do tematu w sposób naprawdę zdystansowany, taki, który dla ludzi z poczuciem humoru jest, no, można by rzec, pod wieczorkiem dobrego nastroju, ale też i takiej, można powiedzieć, dosyć ostrej reprymendy na te wszystkie takie spojrzenia, które nie do końca są adekwatne w naszych czasach, w których tempo życia przybiera takie prędkości, jakie można uzyskać super samochodem na autostradzie, gdzie nie ma fotoradarów w zbyt dużej ilości. Nagrobki i Mój dół. dobrze mi tu, dobrze mi tu. No właśnie, dobrze mi tu, wykopię duży, głęboki dół. Widać z tego, że powrót do samej idei kopania ziemianek ma swój sens. W tym wypadku akurat ziemia jako jeden z lepszych izolatorów zapewnia stałą temperaturę w zimie i w lecie, a jeżeli jeszcze wstawimy sobie piecyk, oczywiście napędzany energią słoneczną, albo wiatrową, bo absolutnie nie węglową, ani nie opalaną drewnem, bo wiadomo, że w tym wypadku powstaje ślad węglowy, który później wpływa na globalne ocieplenie. Dlatego też mamy dosyć chłodną wiosnę i dosyć też zapowiadające się zimne lato. Podobno ostatnie takie było notowane dosyć dawno temu, czyli ze względu na globalne ocieplenie jest logicznym, że jest powszechnie troszeczkę chłodniej. No, nie ma się tutaj co kłócić, fakty są takie, jakie one są, a przed nami coś, co może na wieczór trochę jeszcze nas rozpędzi, przynajmniej wprowadzając nastrój taki, który jest nastrojem magicznym. Planet Caravan dziś w wykonaniu DJ-a Steve'a. Tak, proszę Państwa, piosenki, które mają swój potencjał ponadczasowy, zawsze adekwatnie są wpasowywane przez tych twórców, którzy oczywiście interesują się muzyką, bo są też tacy, którzy robią to jakby z przymusu bardziej. Niemniej jednak my odnosimy się w naszych spotkaniach tylko do tych, którzy kochają te dźwięki, które można nazwać muzyką, i tak też jest w przypadku Wandy Warskiej, wielkiej gwiazdy undergroundowej lat 60., 70. w Weronie i Wanda Warska. Nad Capuletti i Montekich domem spłukany deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romeo ta łza znad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka.